بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. واغدار دي دورتي دو حساب و دبدلي واغدار و اختیارمند ورته خلک وای پلانې د دې کور واغدار دی اختیارمند دی دانا یدینو لکه عرب وای دنا هم کما دانو ور مکرجو ته بدله لکه څنګه چې دی کړیو مالک دی الا له الحکم والامر سورة الیاسین کی پینزش پیتا بیات کی ذکر کئی اللہ لر اختیار دی فیصلی بدا اللہ چلی گی دا مخلوق فیصلہ نچلی گی دا شواگدار دی چی اللہ تا پیش کی گی من الملک یوم ایزن للہ واحد القہار زورور ذات اختیار بچریگی او قیامت کی چې دنیا کې د دې انکار کړی د قیامت کې به سزا ذکر کړي ار یوم نختمو علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون بند بک مخلوق مہر بولے کو مینے بندہ بکم لے دی او خبری بکی ما سر لا سنا دی یعنی بیان بکی تکا نسبت سر مانس دا بدلی گی او گوائی بکی پریوان اخبید دی داسی او رز دا خیابت دا اعمال و بدل بکی بیلوی گی او دا دریم دلیل نید سلورم دلیل دی پداوه باندې رب رحمان رحیم مالک سلورم دلیل دی پداوه باندې د اولوهیت او دا مالک څنګه چې رحمان خاص دی الله پوری بل شاد فردانم نشیخ ہو دے ہاں کہ نسبت و اضافتی مالک الدار وغیرہ مدا مجازن اطلاق کی گی لکا سورة الیاسین کی یو قوی آیم حیات کی مخلوق تد مالک نسبت شوی دے دا مجازن دے یو قوی آیم حیات سورة الیاسین اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون نسبت شوه مجازا دسارو مالکان دي بلا نسبت چې مالک لفظي خاص دي الله کو بل شا نم نشيخ هو دي ردی وجنا هغه روایت ملک الاملاک شاهنشاه دا من دي لکه صوفیانه سوری رحم الله وای وای شاهنشاه ایران ملک الاملاک بادشاہ د بادشاہو هغه الله دی وای زوانت شاوت ذل انتشا عزت او ذلت اختیار باندې الله امام صالح رحمه الله وی مشهور امام د لغت او د نحوی جداد ازدادونه دی مالک په مان د اطاعت او مرضی او په مان د اشیاء او مرضی او دا لفظ د دین په قران کې څه تقریبا وش په ته ځای راغلي دي او د دې اطلاق په قران کې په مختلف معنی باندې راځي او ما تاسو ویلو لکه الوجوه والنظائر من اصول کې بیان کړو یو لفظ په مختلفو معنی باندې راتلل او نظائر ماندا د الوجوه معنی مونږ کوي او نظائر چې د دې لفظ د دې آیات نظیر په ځای کېشته دي او دا غي عنوان مونږ پیش کړو القران يفسر بعض بعض وبیا مونږ واقعي ذکر کړو په ابراهيم علیه نبی نه علیه الصلاۃ والسلام مونږ کله د دې اطلاق کیږي په آخري باندې تاسو وګورئ دې صورت کې سورة البقرة سورة البقرة دو سو اشبق پر دو سو لا اکراہ فی الدین لا اکراہ فی الدین آیات 285 جہاد دے زور چریگی مرتد ته سزا ورکولو کېشتا اذن پسنګ ویلای اکراه فی الدین دا معنا زبردستی نشته په منلو د عقیده کې هغه باطنی شی دی او ظاهری احکام د شریعت هغه حمل نه په ظاهر باندې لکه حدیث کې راځي د چې انکار کوي ظاهرا ناغه د پار سختی شته مرتد د پار سختی شته او چې ظاهرا انکار کیږي د دین خلاف کیږي نو جهاد ورلسته دي نبی صلی الله علیه وسلم بارک راضی خپل ځان د پاره یې انتقام نه دی اغیسته شانه او کله الله د دین خلاف وکیدل ربیع به مختک سر شو انتقام یې اغیسته وګورئ د شایر الله توهین کیږي جهاد دی او په معنا د شریعت دین کله په معنا د شریعت راځي لکه سورته آل عمران 19 آیات ان الدین عند الله الاسلام شریعت قانون ومن يبتغي غير الاسلام دينا لك غايات فلن يقبل قبول ونش دارن لا قران کی ذکر کئ فلن يقبل منه ملء الارض ذهبا یا دارن لراضی لن تقبل توبتهم ابن ماجہ حدیث هم دی قران آیات کی مرضی نو ظاہران شکال لے بدیگ ابن ماجہ کے راضی ربی داتی توبہ نقب لے نو شکال لے چرا سڑے توبہ و باشی یا اللہ چر ذکر لن دوام دپار راضی انکار ہمیشوالے تر آخر اپوری دا دنیا تو داغی جواب شیخ القرآن رحم اللہ و طولو درس کی یو دا معنا چې دې توبه ونه واسي مبتدی توبه نه واسي هغه ورته ثوابي ګناي نه ځکه توبه نه قبليږي یا دے پدی حال باندې مرشی نو توبه یې خبرې نه مات نو رسو یا دے وی پدی حال د ګناه کفر او د بدعاتو نو توبه یې ځکه نه قبلی مطلب یې دا او کدا پریږدي نبی قبلی کی توبه نبی اشکال نشتا او کله د دې دین اطلاقیږي په ملت باطله لکه سوره الکافرون کې لکم دینکم ولی دین تاسو لپاره دا باطل طریقې دي تاسو باطل دین د زما لپاره دا حق دین سلورم آیات دارنګه په معنی د تابعداري راځي لکه سوره التوبه یو کم درشم او نهل دو پندرشم او کله دین په معنی د غلبي سر راځي لا تكون فتنه ويكون الدين لله غالبا آیات درس سوره واقعا شپږشتم کلا پاد ماند عادت او د سیرت سر راځي لکه سوره اليوسف شپږ ویایم یوسف کذالک کتنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک اللہ نو دلتا دین پا بعد طریقی قانون و دستور دا عمل او کل دا پا معنی دا قانون شرعی سر رازی سورة النور دویم آیات وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ قانون شرعی دا اللہ کو قانون جاری کولو کی چر پتا سوانی دربی رانشی سرہم موننشی نو دینه نسی تاسو لره نرمی په چلولو د قانون د الله رب العزت مجرم ته سزا ورکا بل سړی بجرم نه کوي نو قانون شرعی او دغه وجه د حدیث کې راځي دا اسانید متعدد دی حسن ګرځي قابل د استدلال دی یو حکم د الله پزمکه باندې قائم اول او چلول د سلويختو کالو د رحمت د باران نه بهتر دی سمانه د ډیر ضرورت وی د خلقو باران ته او چوش یو خوشالي دا غینه بهتر دی یو حکم د دین آسان حکم ورکوټه حکم ولي نه او کله د دین په معنی د عبادت راضی لکه سوره الزبر آیات نمبر 2 او کله په معنا د دوار ازيره ک سورۃ المؤمن سوال لسم آیات او کله په معنا د حساب سره راضی جزاء حساب بدله لکدل ته چې مالک یوم الدین دا حساب او د بدلی لفظ الدین په دې معنا قران کې راډی راځي په نسبت د نور معنا دلته سوال راځي چې د مالک اضافت دین ته وکړو د الله حضور اسمان ډیر نه غوښتل نه ذکر کړو رحمان به ذکر کړي رحیم به ذکر کړي نور به ذکر کړي د یو جواب ادا دي چې ملکیت مجازی ختمېدلو ته اشاره ده لکه سورۃ المؤمن شپاړسم سورۃ الانفطار نولسم کې ذکر کړي دویم جواب د مشرکینو دا اعتراض د فکولو لپاره لکه سورۃ الیونس اتلسم آیات کې ویلي یقربونا الی الله زلفا شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله اغاثت الاحفان کی ہوئی دا شرک جڑ تعظیم دا قبور و دا صالحینو او تصویر دا مون او اسباب دي د شرک. مشرکین ویل زمن شفارشیان دي مشهور شوبا او په زور به مخلاصي شفاعت قهري ها اولائی شفاعونا نو دفع اکڑا چه در قیامت دورجی واقدار و اختیار من اللہ دے شفارش بنک الا بی ازنی او سلور لاری بی سورت السبا دو اشتم در اشتم آیات کی اغیب بند کرو واقدار ندی حصدار ندی دا اللہ سرا معاونین ندی دا اللہ سرا شفارش نشی کولے وزور اخلاصول نشی کولے آ الله اجازت کی شفاعت بالاذن بوی او داغه سلو شرطونه من مخکې ذکر کړ. اوس یو بل خبر ذهن ترازی چې ګوره اضافت د مالک دین ته چې مالک دې د قیامت نو د دین خو دا خو تنسیس کوشش تنسیس یو کو صراحت یو کو نو په نور ورځو باندې بیسی مالک نه خالی یو د قیامت د نورې بندګه سی نو موږ وايي علما د اصول وی تنسیس په شی باندې نه خیده ما ادا نه کی خلاص خبره نو د دې مالک دی او د نورون سره مالک دی فی ستت ایام شپا گرزو کی پیدا بل طرف تایا مای دا مغالط راجی غلطی راجی سویتا چی پا وصول وار علم نی شپا گرزو کی پیدا کلی او بل طرف توی کن فیکون شن و شن بس فاصله دا اللہ پا حکم گلی او فاصله چی بین آغا دا مخلوق او کن حدوث دی دا دی تعبیر شارح دا بیزاوی اغه ویری دی مراد تینا لمحی دی شپگی شپگ ورزو کی پیو لمحا کی حکم کو بلا لمحا کی حکم کو بلا لمحا کی حکم کو نکر فیکون سر اتارزو نشت حاشی شیحاب اغه دا جوابو نکلی لکه منگویل کلا یوم پا مانا دا وقت راجی یو باید یوم کله ورځی ته وای کله په معنی ده وخت لکه سور انفال کې موږ ذکر کړیو چې په دغه ورځ باندې شا کی نو معنی څه دا تمام ورځ کې شا کی نه په دغه وخت کې د جهاد او د جنگیدو دی وخت کې نو مطلق وخت ذکر کړی اوس ایاک نعبدو سنگ عجیبه مناسبت تی سوال طریقه و مخ کی ذکر شوی و دا اللہ صفتونا مالک تسو کا خوشامندی و کا عجزی پیش که عرص استاری اللہ تا زبا تربیت تا تا مختاجم رب تا تا مختاجم تا اختیار منی نو سکی ایا کنا عبد و ایا کنستاری پل حاجت را دیکھ او ایه دن سرات اوز دو غفتلو طریقه خیلی او ما ویلیو چی سر دا دیانو پا ای آکا نابدو و ای آکا نستائینو دی دو الفاظو جمع کرده رست براش او دی که دا بدی آغا محاسنو تیم اشاره اکرا التفات دا غائب نا حاضر تا ایاک نعبد الله رب العزت په خپل صفات کمالیو پښیونات سرسو پټو عقل لبا ورا د نظر د انسان نما ورا کنه حقیقتا عقل نه رسیدو موږ د الله معنی کې ویلیو کنه دوس آشنا شو ایاک نعبد حاضر الله ستاسو دربار کې حاضر یم نو ای آکا نعبدو یا مخ کی دلائل ذکر کرا واغا دلائل فدی دعوی بانیوچ ای آکا نعبدو و ای آکا نستائی دا اثر مرتبه دا دلایل کله دلایل ذکر شي نتیجه بعد راوړي لکه دلت یا اولائک علی اولائک علی هدن من ربهم انته دلایل نورست سکړي نتیجه ذکر کړي او کله چې مخ کی ذکر کی دا د قران برابر دی عبادت سو مانو باندې راځي یو په مان د نفرت لکه سورۃ الزخرف کې سورۃ الزخرف یو آتی آیم آیات کې راځي سفارا پینزشتم یو آتی آیم قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين کوي د مهربان ذات د پاره سو نائب ولد وي نو زه کوي اول د انکار یانو نه ما ورته بیا مددگار نه ویل کنه مختای ته سو مددگار یا دا مان چې ما غو عبادت ان شاء الله راوش نو په مان د نفرت یم زه اول د نفرت کوونکو نه دارنګ له عبادت په مان د ملوکیت طاعت قربانی حبس لزوم پدی بارو سر راجی او د شریعت په استراکی عبادت داغی فرق ذکر کئی انشاءاللہ زورستو بیا ذکر کوم یا عبادت د بدن دی ظاهری یو د زړه دی یو د خپل دی بیا عبادتونه په فقہ کې پنځه وخت مون ذکر کوي دا غي تشریح کوي په فقہ کې قران او سنت پنځه وخت مون ذکر کوي بیا د ارکان او پنځه افسان ذکر کوي حواس ظاهری او باطنی پنځه نو ټول 50 قسم جوڑی گی انشاءاللہ تفصیل ویدو کو لیکن ماخذ در تخیر شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ دا بدارج السالکین اولنے جلدی او منازل السائرین دا شیخ یحییٰ انصاری متن نا پاغا باندی دا لکل کری در جلدہ او درجه د ای اکنا بده و ای اکنا سائیں درې مراتب او اقسام په کلی حل کړی دي نو د عبادت اقسام چې زمونږ اکابر و ذکر کول زین ته راځي کنه ناغت کړی ان شاء الله زه به بیا ذکر کوم بدل تمنګ راځو ای اکنا بده دا مفعول دی ای اکا دنا بده د فارم او درجه د مفعول ومن تفطر الک د فعل نورستوی کنا نو دا یو لې مخکې نو اصل کې خدا شي پکارو جناب دو یاک یا نابود ک دغه شی مختصر ویلې پکارو ومن وای اصل کې قاعده دا ده چې تقدیم چیزکم سیس مرتبه ورستوی کما حق و حد آخیر فائده ورکی ده حصر و ده اختصاص تقدیم لما حق و حد آخیر یفیدو حصر و الاختصاص ده خصوصیت فائده ورکی او گوری کسان دیر ناستی او سڑے ہوئی چی دا سپینگیری سپین رو بی تی نمخ کشی نو دا تخصیص دا عبادت خنور خلقون پی خودی کسی دی حصر و تخصیص خو منگا دا عبادت ستا ذات پوری خاص کو ایا کرم خاص ستا عبادت کو تعالی را عبادت کو تخصیص ہو. نو کدا سی تنبیہ میں نہ وکڑے نو تخصیص نہ فائدہ کینا. نو تخصیص راغ په تقدیم د مفعول سره حصر راغ عبادت بن شو الله کو. خب علماء د معنی او ذکر کوي چې په حصر او اختصاص کې دو مادی یو ایجابی یو سلبی. نو دلته ایجابی صراحتن سلبی ضمنن پکې پرته ده. خاص تمام اقسام د عبادت خاص تعلقو نه بل چل دبل نمونه شي شو. او قران دا ذکر کوي کله عبادت ثابته الله لا او کله منفی کوي د چانه د غیر. دا طریقه ده قران دا حصر د قران د آیاتونو تایید دي. اینیا قران آیاتونو اندر دي تایید کوي. بیا عبادت یو لفظ دي او د دیو معنا ده د عبادت لغوی او بل معنا ده شرعی. د په لغت کې عین با دال دا پاجزې سر په معنا راځي. لکه عرب وای عبادت طریق لار ذلیل کړې شو پیمال کړې شو خلق په خپل دی یعنی خزلی لگو. نو دا عبادت ماده کسی دا عاجزی ذلت. نو چکل دا معلوم شو نو عبد کی صفت دا خدای توب نشت دی. نو عبد تم عبد زکو چی دی عاجز دی. او گوری مون سی کئی تندے پزمک لگی عجزی دکنا نہایت عجزی دا دیو جن حدیث کی چرازی تندی خودلو تبسشی اچتائی نا تندے بنا پاکی دا دا عجزی خلاف تو ای برا داک دم جداش با بسر دم مجانا سدر کرسائی بانے با کینا مستر تب بالا فکی دم یا ځمه کبانی مو چې په مصوبه دونه کته کیږي او سیده کول دی الله تعالی بدر رسول الله اصلاح الرسوم کې د جوري مویسم هغه د عالم د حسین علی رحم الله شاګرد دا ورځي به د علاقه رسمونه وکتل طالبان نو سره بیا باغ کتاب کې ولیکل ګرځیدل لوی عالم هغه ویل چه حلال خوراک سوکی اولاد شی نوی دیر خو قرآن یادی که دیزن وزان سر او روجی اور سیود احمیان والی حسین علی رحم اللہ قرآن بیادو دارنگ لزمو شیخ بامی چی یو کال سڑے حلال اخری او قرآن تکینی دا قرآن اغا پت رازونا اغا علوم پا بی اللہ ظاہر کی. دو تاسی او گو رئی عبد تابد ولی وی زکا چې دې عاجز ای او په مقام د صفت کې د نبی صلی الله علیه وسلم صفت عبد راوړل او د قران په اهم مقاماتو کې ذکر کوي لکه عبد هو تشهود کې موایي تارنګ سبحان الذي اسرا بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده عبد ذکر کړل موږ کې منغوای عبد هو او رسول سبحان محتاج دی الله او فاجزې باندې دا خو صفات دې بنده نو څوک چې وای تای د لولا کای په سر کړل لولا ک مال لولا ک لولا ک فلولا ک ما خلقت الافلاک ددا غلط تے الفاظ یوم غلط تی من مخکویلی و تاستو سولو کیم قائده دا محدثینو دا چه کم الفاظ دا حدیثو رکی کی بلاغت پکنی کمزوری نو دا نخا دا چې دا چا دروغ جوړ کړی دی. پیغمبر الله په اعلی فصاحت او بلاغت را لېګل دی. یو بل حدیث او قران دواړه وحی دی. وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحى. نو بیا څنګه داسي رکیګو بیکار الفاظ استعمالی وګور عربیت کې مغالطه ده. لو لا کا لما وایسن خلق ترنه دسی لما يخلق الافلاك بیا پکار نو دا قائدی دا ام غلط تی عربیت ام غلط تی فاتش و معنی نو عبد الرحمن زید ابن اسلم رابی دی واغا غلط سوڑی حدیث ثابت ندی ولی کتنوی نما با دنیا نوی پیدا کری جنت بمی نوی پیدا کری تو زخر کل خدایی بمی نوی ظاہر کری داوی ملالی خاری وی چه معنی صحیح دا لیکن زمان گوستر اتفاق نشتا لوی سڑی دی ایبام دی ابن عساکر دو متابع او شواهد ذکر کړی دي. کتنه به جنت به منو پیدا کړي دوزخ خدایي به منو ځای ته نو هغه روایتونه هم موضوعي دي. نو تایید داغه نه کوي دغه چې معنی صحیح شي دا قاعده د محدثینو چې په موضوعي روایت باندې تایید هم نه کیږي او شواهد هم کیم نشي پیش کول نمانا ایم سینا امم وایو عربو چې لفظ وزکړی نو د یو خاص معنی د پاره یو کني نو ته یو سړی دوا چې خرن سمانه تاته ماما ویل منی هغه نو چې الفاظ غلط شونه معنی یې کم دین شو لاړه خبر دام کلاس ولې موږ وی چې نحویان وی چې الفاظی خاص معنی د پاره وځي الحمدلله چې موږ ناغدا وای و اصل سورۃ الزاریات شپږ پنځوسم آیات کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قران ختم کړه دا مخلوق پیدایش مقصد سو صرف او صرف د بندګۍ لپاره تمام اقسام د عبادت تمام اقسام د استعانت خاص کول صرف الله پورې نه ثابتول غیر الله لا بس دا مسله دو ګورې دا خو لغوی مسلو عجز وی ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مقامات کی دائج صفت ذکر کی خلق کوئی عبد نو دو سو کوئی سورے نو قرآن سورے ثابتی دا مخلوق دارنگ لحدیث کے رازی مجمع و زوائد دا نور الدین حیثمی رحم اللہ و سند روح صحیح ام المومنین عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حفصہ عائشہ نا او میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما خلق وی قاعده د عربو ده او ام المؤمنین هم وی د میزی کی سړی نه تاسو مکو د مرګری نه تاسو کو د پیغمبر سره څوک پاتې شو مؤمنانو میاں نو وی بخو پیږي او یقیني هم هم درسه علم کې ما وی خو پیږي صحابه براتل دو مهات المؤمنین نه تاسو کو دینی مسئله او د کور حالات هم به خپوی ناغو وی موږ ناستی او ناسا به کوم باندې سور سور چې موږ قتل پیغمبر علی السلام سور اشتری کې نشته دارن له طبقات د ابن سعد کی ام المؤمنین ذکر کړي چې سور او د پیغمبر او څوک چې وای نور ناغه دلیل کې چې پیش کړي د خصائص الکبرى روایت ته د سیوطی رحم الله هغه سند ذکر کړي ځان اخلاص کړي دي خلک فرق باندې نه کوي او موږ مخکې فوایدو کې ذکر کړي جبرئیل امین نه تاسو وګو چې زما د پیدا کېدو نه مخکې شری دی وو کنه ناغه ول او اسمان کې به ستوره شپږ میاشتې وکړه کېدو او شپږ میاشتې به سو نه مو نبی علی السلام یې غزو دا روایت سند په اعتبار صافیت درو دي محدثین درو په سند کلام کوي پلانې درو جن دي پلانې درو جن دي پلانې نو درو دي الله یا هغه روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم د نوم نه پیدا دي لکه اوس بریلی انده لچري وي کدا هم د نور عادتی د فطرت په طریقه پیدا شوند د نور مخلوق پرمن شي سفر اور باندې پوښ دې باره کې چې څونه روایت دی وزر زنادقه ولا یا داسی چې پیدا شو نو اکدم سجدی باندې پریوځو دایم د ځان نه جوړ کړی خلق دې خوشوي یا محدثین ذکر کوي هر هغه روایت چې پاکه د نور نه د مخلوق پیدا کېدل دي د نبی علی السلام د نور نه نو دا وزر او کذب دروغ دی ابن هشام محدث ته مشهور هغه وی رور راته پیغور راته ډېر بیخونده یو ډېر بیکار سړی قرآن دی یاد نه دا هغه زمانې د قرآن طریقه داسې وه اوس خو د حافظ نه تپوس وکړه چې رمضان راځي نو بیا ورته پوهېږم اوس پته نشته آیات پته نه یې نو په دوه ورځو کې مې قرآن یاد ویدا مې ناشنا کړ او بیا مې خلکو ته واوره ځکه رور راته پیغور راکړ چې ته ډېر بېغرته او بېخونده سړی قرآن نشي یادولی الله اکبر او بل کار مې په عمر کې ناشنا دا کړو چې حدیث کې راځي د موټې نه سیوا که څوک ګیره لکه هی دوران کې حدیث دي وګن نو یما چې د دې مطلب بدای نه ماتې ځي نه واده دغه کیسه ده کله یې د ریزي نه لیکلې دا غوږي د چا سره کې مولا د میراتو سټو ډېر بیکار سړی دا تقریر وداو چې د کور نه راوتم دا چې ګاډي کې نیم تقریر به پدې کې وکړم نیم به درو وګورم خلک به مشال دا د تقریر دی یو ورځ یو کیسه یې کولا او خو د حق پرستو دښمنو وای دا موحدین چې ځان ته وای د دې مثال دا شی وای یو سړی و وزویم دا داوی مثال دی د باطل پرستو ابن القیم رحم الله ذکر کوي کتاب کې چې هر باطل پرست حق پرست ہوتا باطل پرست سویدا زړه طریقه وي وې مور و ادو ایلو نه چې پرلن یو خیاري نه علم را شي دغه نو سار چې را سړې تللو نو خزي ته وې جامې مې ودې دي یو لویش وتنه والی لاندې وې نو چې لګ مخ کې شو د کې دې شي د خزي نه یې شي مو چې لولو ته وې چې یو لویش وتنه والی صحیح شو نو چې بیا وته د ورنه نو کشری ته ویل کې دی چې مشران نه یې شي هغه ته ویل صحیح ده نو مور رااله ویل هغه یې نه لري کړی نو مشر لور رااله نو هغه نه هغه نور یې لري کړی نو چې خپل رااله نو جاکټ او ځانګې یې سره را جاکټ به دې خلکو د دین نه نه جاکټ او ځانګې دام نشته او دام نشته دا د هغه ډرامه و درو ویل مونږ وایو هر باطل فرض دا بربندي الله اکبر انا وی دا غلطی معنی کوي کله وی علی رضی الله تعالی تبدر چینه سره جنات سره جنگ کړو په درو یا محدثین وی هر غ روایت چې پاغي کې یا علی سره आवाजي نو دا صدق درو دی یو روایت چې علی تما سره په منزله د هارونی لکه څنګه چې هارون موسی سره معنی شو خلق بیان یې انده که زوته مطلب دا چې موسی علی السلام دور کې امن او چې هارون علی السلام اختلاف شو نو امن وي د دو صدو کې بس دې صدې اجماع او مان او رسو کې سره امن ستا خلافت چې راځي نو دغه شبه علی لکه د هارون اختلاف وراني د حدیث مطلب دا خلق دې چې سي جوړ کړه وي الله دې په محدثین باندې رحم دا سی صفائی کڑی را چیزا دا تا دا شب لے اگر آوی مسلوب پانسی کڑو ناغا ورطوی علا چی ما وج نئی عبدالقدوس شامی نما خواتا زرا حدیث ستا چی کتابونو کی دن نکڑی دا غیس را بسکو ناغا ورطوی چیز پروانشتا یحیی بن معین امام احمد بن حنبل غوند کی سړی ژوندۍ پته بنل ایرای وسته دا درو اته زره ټول تنا خو وشته پیدا نو د پیغمبر حدیث الله دا شیله مرتب کړو خدمت دا شو نه نو نزل ذکر و ان له الحافظ نو دا ما رتوی غتیا دی نو کوي استلاحی عبادت دې کدرې جزء دی ماخذ د دې سورۃ البنی اسرائیل آیاتو مخکې ما ذکر کړم موصول کې یدعون ربهم ويبتغون ويا کوم یو حافظ دی دا راوړل مو په اندو سمه وایي ما اصول کې ذکر کړل یدعو الی ربی هم الوسیلت ایهم اقرب یرجون رحمته ویخافون عذاب یدعون محبت یرجون تما یخافون یر دو دری جزری دا عبادت یو مین دا خدای تو مین پا دو قسما یو مین دا لار دا زوی لور سرا خز سرا یو مین دا خدای توب دا بلا اسباب اللہ مین دا خدای توب یر دا خدای توب غفتل دا خدای توب دری جوزا شو مین غفتل یر دا خدای توب ما فوق الاسباب دا صرف ستا ذات لثابت دی تا دوی کو نو که یو جوز دی بل چا تا ورکو نو شر دیو کو پیو جوز کی و که دریوان جوزا نو کامل مشرک یرا غفتل مینا پاسباب و سرا ظاهری سڑی دا زنانا خبل سر بیده دارنگ لان الکه دا شعر اخراکا ضرورت میرے پلانے شرارو اسوات کچھ دعوا پا قدرت کی اللہ یرا دا اسبابو پیتی بار مار دے لڑم دے دا شعر کم دے بودام دے او پا حد دا شری کی بازی منہ کی سوا لکه دا مور و پلاس را مخت کتل دا حج و دا عبری سوا دا حج سوا نفلی صحابی وی کبیا بیا سڑے دو رجی گوری ہم دغس اس کو لارا مور دو کور نبات دو بس وی بے کا رشی بھی نہیں سڑی تنگ رہی اطاعت نہایت کم شوی دو دا درے بانا جو دا صحابی تول اللہ او اسباب لان دی مخلوق لان مار لڑم دے نو کہو یری دی دشمن نو یری دی ٹوپک توری نو یری دی دا شرک ندے و اس شے موجود ندے اتوے کور نکم شکرانا بابا راجی کٹ را بانی آڑی او پشنو جامو کی ملی دلی دو تا پوستی نوکا چی خوب کی توی او دست بانی واوڑی دو نو دا غصو کن دامستا غزور دوست را گلی و کندق بابا دا چلی دست را گلی او دستی دلی مات کلی دارن لان پوستی دلی عقیده ماتک دلی تباو برباد کن او گورا تحت الاسباب ایس دا نشتا دی نشتر دینا گونا بیاداسی او گوری هر بیداد کی ام دا رسی کم او کیف بل دا عبادت کم او کیف او عین دی بکی دری سیدونه دی بانا سونا عبادت بکم پینزا رکات نیلس رکات جکی نسو گناشتا پکی خوش شریعت نا دیکھو دا لیکن گناہ دا کم مقدار بند شریعت دا طرف نی ابن مسعود چا کسان پکان وشتی ہو دا جماعت نیو استریم اوی سبحان اللہ ویل سون سواب آلا کلیمہ دا خوش شریعت نا نو ثابت مقداری دا شریعت نا دا کیفیت ثابت نیو کم دا مقدار بل کیف کوم صفت چې پیغمبر خود لیاږي وګورئ قران خی پیغمبر وای دا غی وضاحت عام فدیه طعام مسکین فدیه معنی ایواز او اسرات کې دا معنی نشته فدیه شتا حدیث کې مراد پورای ورکا او دا چلو نه دی پکار ایو کسو دانی راوڑی کلو خیق مولا لے ورکڑیو چرا دا زکاة تی بیاو تا چرا تا با پدی بانی سکے ہو دا آن خلاس روپے بانی وال وما تا دارا کر ما دانی ڈیری بی پیسی لگی چرا ایوڑا نخزی تخفل صفت کولو چے مولا سے میم دو ککو و خدی میم دو ککو توشی بخمارا من له چانم ځکه نالو قومیت نن نالو بیا چې مت ښکاري تان فی الانصاب کې راځو کنه ګناه د حدیث الله اکبر نو چلونه کوي مبتدیین کله وی اخری سفاره ګرځولې موږ هغه واقعي دی ویلا خو مشهور دروژن دی محدثین وی پاسلو ورو دروژنو کې یو شام کې واقعي دی هم ول واقعي دی لوی کذاب دی د دروغو سټه ده نو هغه واقعي دی ویلې نو هغه اخری سفاره ویل تاسو ټول قران لیکل یو او دا بلا دا خو دا شامی نقل کرده خو دا قنیه نا آغا معتزلیو عقیدتا مجموع خانی کی دا فقه حنفی معتبر کتاب دی چه دا طریقه دا معتزلیو روافظ امان اکی کم چه شامی صحیح لی کرده چه مالک با غریب لور کی و غریب با مالک لور کی دا چه بیاده ایراده انتشتون فیدیو آوی نبیاسه وی خوکا امید ده منگ دا شکو امید ده چوشی یقینی خبره دا او قاعده دا د حدیث کې مرادي یقیني شی څه دی فشک باندې زایل کی نه او د ستیکړه دی د ماتي دوه پته د نشته او د ستر دی یاد دی دی ما او د ست نمغو اې فدیه دا یقیني شی دی ها نو په دې شکی باندې ولې دا کوي شک دې دی الله اکبر ایا کنابو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وی زمي سر تلاړه خلق باسونه قبرونو ترا وستل چې درد به یو دغی به دستونه وشول نتعجب من ذالک ما تعجب شیطان کله کدا شکارونه مو واو لمرای نو نشی نه جوړ کی ویره کدا شکارو په کار وش دا عربو په مال باندې مرض راغلو ټول خانه مړ شو ختم شو ناوی نوم کې خو د دغه میاشتې سفر خالی ارسی رکور نه خالی کړ او سفر چې آخري ورځ راځي د زنانه کور کې ګرځي وای سفر یې کوزا لوړې هغه سی یو ګټو یو بل ګټو روانه سفر اسی شه او بیا زمنګ دا پلوانان رالا دیوویلا چه آخری سفر آخری خالی چه گمدا پده کی چوری ہوگی پتی را روٹای داڑی لوی سوار داولی وی پدغ ورز بانده نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری خشبه نو بی بیان خوشحالی کی کلوان سنه دیسوک پیش کرو بی بیان دروژن چې درو وینو اپو اته روزن دای شړې بشکې چې څوک انکار نشي کولای اما وجه ویلی و چې دا درو په تفاسیر کې یو یا په عبد الله ابن عباس باندې ویلی ویلی شو لوی شړې او د لوی خاندان نو دا صافټه درو دی نبی بیانو کړی و نه په دغ ورځ باندې د نبی اسلام بیماری کم شوی و بلکې زیاته شوی و او يهود په خوشاله کې دا قرګونه کړیو چې دنه به موږ خلاص شو پوزو ته راوستي یو زم چې موږ سکار کوو د زمو خلاف کې کلک دشمن دی نو ستو وایا ته په امبر سره د امینه شو دشمنی شو د چا تابعداري او موافقت شو د يهود شو دیو کنه درس اوس بیا وګورئ نبی عليه السلام ای دوان اخترونه منس کې وعده جایز ده ځکه د ام المؤمنین وعده شوی دی کنه محرم کې وعده جایز ده هر څه خلک یې نه کوي د چا موافقت شو شیعه یا سوری ځان ته الله اکبر قسمه قسمه رسمونه دی وکي دا د شیطان بهارت ته او خلکې پرې اړم کړی مسند احمد کې دا روایت ده چې بیماری زیاته شوې نو يهودو چوری کړو خوشالي کړو او نبی علیہ السلام وی خالف الیهود او المشرکین چوری ما کوئی مطلب دا شو خلاف یو کئی کنا یهودو کلی تاسو خلاف یو کئی نمی کوئی شیع پدا ورزو کی غم کئی دا یهود اولاد دی ابن سبا یهودی تا پدا ورزو کی خوشحالی یو کئی محرم کی قصدن ودون او کئی سنتون او کئی ارسو دارنگ لسنت دی معشوم سنت دی روٹھے پکی نشتا صحابی تداوت ورکی اغوی انا کننا لا نأتی الخطان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستد احمد روایت منگ تا خو دا پیغمبر پا زمانہ کی سنت و دعوت ہی نوی او دا تا شوز دعوتو نور لکوی صحیح ہے بلکل صحیح خبر ہے معشوم چی جوڑ شی نبیا دایو شکریہ دا چی اللہ بچے میں جوڑم شو پا سنت بانے عملم شو سنت میں بلوغ نه مخکې پوری ضرورت په بنا جواز ده نور ماشوموالی کې سنتول جوړیږي مو پتم نه لګي او شرم به هم نه نو جګړ سره به خانه کې نه وای هغه به شرمېدل نه کله به تر متیازي به یې وکړه زما یو څه خېدو نو هغه ضرور هغه سنت هغه به چې والا خدای دې نه خو چې خزه وري پیدا کړو چې دا تکلیف ونه وي نو وګړ سړې وګړ الله اکبر یا کنه وو پورا یو عبادت دې امداد دې او بل استمداد دارنګ له یو اعانت دې او بل استعانت دې دې کې فرق دې کله چې په فرق سړې نه پويږي مجرد او مزید مفرد او مرکب دا نه پیژني دا غینه نقصان دي امداد فل اسباب وتعاونوا على البر والتقوى ذل قرنين وي واعينوني زما مرسته او کوي مټي می مضبوطي کوي چې دیوالو ما یاجوج او ماجوج دا په اسباب سره استعانت بلا اسباب ما فوق الاسباب صرف دا اللہ خاصره دارنگ له امداد او استمداد امداد چې وی پاسباب ما ته تر اسباب او استمداد سین تا د پاره د مبالغې او د کلکوالی یعنی کامل امداد ما فوق الاسباب صرف دا اللہ نه وړ او دا فرق ابو منصور ماتوردی رحمه الله پتابیلات القرآن کی کڑے دیں امداد چه دا اسباب اولان دیوی استمداد دا ما فوق الاسباب اسباب اولان دی نہیں سین او تین دا مبالغی دا پارا کامل امدغا وجہ دا ہر عبادت کاغا مستحب اولی نہیں حکم شرعی بولیل ثابتی لکا فقہا وی الاستحباب حکم شرعی استحباب سدے حکم شرعی دی دارنگلا اصول علماء وی اباحت حکم شرعی نو دا با ثابتی گی ام پا شرعی دلیل سرا نما مخ کی تاستا ذکر کریو چوئی ضعیف حدیث و فضائلو کسی دے مولاور دے مغلطی دا و کندا اخو دین دے اغدری وجی ام ما ذکر کریو انشاءاللہ وقت کے درس کی بم راشی قیاس پہ عباداتو کی نچلی گی زکا قیاس مظہر دے مثبت نہ دے دا حکم ان اخکارکون کے دے دا حکم شرعی معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جی یمن تلے گلوں نبی علیہ السلام وی سبا کی وی قرآن تاغی کی بگرم کدانی حدیث اپدی کنی بیا بوی کوشش کوم کنی سبا کم اجتحیدو پی رائی زبا پخپل رائی سوج و فکر سر کوشش کوم استنباط شو ثابت شو سیوتی دعوه کړی و چې زه مجتهدیم جمعه سره خلکو په یوسو مسلې پېښ و تاسو ته یو هفته پټو مې توبه مې درځې د فقها اصول او معافیت به ته د دې کوم نه جواب دا که څه اصول وځه دا چې لوی لوی خلک وته نو ټینګ شوي نو اوس راځي و تقلید داسې د تلزام پرې پوي کو دان پرې پوي دو د بیا د وې مجموعه څونه به ادبی کینو په دې به خښ کړی نماز ته ویل کم مقدار کیف طریقہ سبحان الله والحمدلله سل پیری پر کولی سلور دیر شپری الله اکبر سبحان الله والحمدلله درې دیر شپری یا لس دیر شپری یا آخری حدیث کرا دی لا اله الا الله کلمہ پدې پوره دا مقدار ثابت دی دا کم شو اوس کته وی چې 200 پیری وین بد کار دی ګناه د سوال نشته اختر د موږ نمخ کې یو سړی موږ کوي علی رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې موږ دې نه کی صحیح نه ویخه الله په موږ باندې صدا ورکړي وینا لیکن په خلاف د پیغمبر باندې د صدا ورکړي دې ټین کې پیغمبر موږ نه لیکل وفادا مشهور دو سل ویختی والا زنانی مدا بیو بل سر خبری نکی سینی وچی نچی چا تا کور کی بون نبیا بین مولا نتا بوسو کن ناغوی سب پاخر کئی چی مسئلہ اثر ہوتی ناغو بیتنو پڑ بیتی دیو بل سر دا شاو مگی نبس بیا با دیو بل منی آواز دی اول نکی تن چا مخ کی آواز کو داو بل وطی خطر نبیا بی ریو ته شی ورک خپل کې بل دروس خبرې کې اوس پته نه ده دوس خبرې مفتدیین دا شی ایجاد کړ په دو پیران په یو ځای کې دو بزرگان نشي اوسېدي ځکه دایو زور وري بر علاقه کې وکړ سو په ټوپک ګرځور بدمعاش شړیو ځان دې پیر وې ویولي ودا بل سامنے یلته وی ودا سامنے پیر چې کوم دې ډیر انا بیا دا وظیفه دا کوم چې ماتره پیرې دا حصہ ده دارانه بزور علی دا ټوبک می دی د پاره ګرځوم چې اگرانه بزور اند او ضروب نو الله اکبر نو دعا توقیفی هر شی توقیفی عبادت توقیفی شریعت چې څنګه خودلې اواسي درود توقیفی جساس لیکي اذکار توقیفی دي ان شاء الله حوالہ به تمہیں پیش کړو نو ګورم فرض من نورست دعا اتفاقشتا اجتماعی نشتا اتفاقی دا مانا زد دعا کو خلق لازنم زد ما اتنا دیوی دی اول نی پا مسئلہ پو ہے کہ زکر بیال معروف کل مشروط راجی کن سیوتی کتاب لکلیں او پاوکی سل احادیث راوڑی چې دعا خلاصو ته لاسو چتورشته دي او ابو داود کې حدیث دي چې استقبال د دعا پر خپل یاد سره دارن له تعزیت کې دمړي لاسو چتول شیخ القران رحم الله پیندې ته تللو د شیخ القران د پیندې کور ولا وفات شو پنجاب ولخل خلاص نه وچته شیخ هم نو چوتل د پیندې شیخ رحم الله زموږ شیخ لار بدلا سوچ او مو شتک طالبان وږي وصل اند چې مونږ ته مو چوتي اوس په خپل اوچتي مسائل تر تپوس هغه ودا سره متبید سنت دی ما نډیر جوړ مونږ ته به معلومات او د کتابونو چینجه نو بخاری کې حدیث دی شیخ بیا تاسو چې د شیخ رحم الله نن هغه دا حدیث وی ابو موسی اشعری نه روایت دی چې ما او زماتر جهاد کې لګي او جنگ وکړ یو حبشی راغی گزاریو کو زبا نتر داسی ہو لگی دا زہا بسی پسی لارم اغمی مردار زبا دتر دا دیزی نبی نی وغا سپیری اوبر آوانی شو آخری حلق تو رسیدو ایما تووی لام تکل نبی علیہ السلام سر میلاو شنو زما پبارکی دعا وی اغا وفات شو زلارم اغا تا می خبر اوکلا فرفا یدی دعای وکړه الله پلانې وکړه التزام وکړه چې جګړې کې اثر په واته شرح او سنت بغوی چې داغه تحقیق کړل شعیب راوت او دارن له زهیر شاویش رحمه الله او دوانا عامل بالحدیث غیر مقلدین ولیکن د دې مونږ ته کېنه دي او وی حدیث د غراوړې دي بیا ورته چې سند اعلی درې شي سند صحیح دي زه یو پیرا نورم روایتونه دي ما دا کړیو کې دې سټیم کې بیا او کنه کې نو بدور باندې مو وای تنار مو شي دی الله غریب الرحمت کی زه یو فاصو زه د سواد ترالم نماز خبر او کلمولیا نورم نما یا زر شیخ یو خبر کوم زم چې ته خفه نشی راغلی زلا سجوت کوم چې ته خفه نشی نما تی ویل ها د کوټی حکیم صاحب کتاب لیکلی و چې لا سجوت ول لشتره او شیخ لای راوړی چې ته تقریر وکړ او صحیح حدیث دینو څنګه دی ونت دی وای ما ته څه پوره پته نه لګی کوم دی نما یې پلانې کړی ما ته په دې نه خلاصي زوره وسلم د مينې خلک ما یې سو ادا برته ټول ولي کې بیا مې راغله بیا مو ته روایتونه ولي کړ اساني د باندې کلام بیا مې ته ولي نه والله شته دی وسره نشته ان ان شاء الله بیا به ترتیب دا کوم زړه چې سو نو سو ځای شي ویل کېږي نو دا حدیث بخاری درې ځای ذکر کړی دی نو تاسو به ګورئ دې لپاره کتابونه ټیم سره موږ شی وراغلې وو دوی عبادت چې پیژنې نو مقابل کې مبتدین مشرکین هم سي عبادتونه جوړ کړی نشپ شعبان یادې ليلۃ الغرائب یادې رجب کې او قضا عمر یادې اخیری جمعه د روزه کې مقوزه یو پنځم مودو نه بو کې اذان به مو کېدا تمام عمر قضا بدلره جریم الشیخ اصلاح الرسوم کی وی یو اصلاح الرسوم د مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ دی اگر لیکلی دی یو باندو چه سڑے را گئی می دوری لیا دورو نمی ناوی ویلی شرکا ازان شو مل دلتا تو اشری پاک مسلمانی او دا پس غضا باوڑی دی مسلمان تھا نسی شید خیر لارو بیا وی رو جدہ بیدا خرو رزور خیر دا ته پوسو په دغه فریدي تراوید له دا فلورنس سره د ژوند ښه اړه مې دا پوسو کوي اخر دا کې جمعه کې اعلان شو قضا عمر یې را شي چې دې شو نو دې مولا ته نږدې شو تپوس نه کوي چې فائدہ یې څه ده مې دا ویو کار دی عبادت مې شړي اوس دی لاره د سم شی او ما د قران وای ک ما یو منځو ته زه دې منځونو دی او زونه مړ دا وکوم اویا کال دی یو کال زما قرض الله والیو یو کوم اویا کال باندې الله قرضدار دی نو دا څه کیسې وی طالبان الله دی د مبتدیینو د بدعاتونو مساتې او دا مبتدیین یخادعون الله محدثین وی دا هیلګر ندی هم المخادعون دی څه کوي هلې کوي او ماتا استمخ کی ویلی پرد دا بیداتو کی ترتوشی کتاب دے دا ابو شامہ الحوادث اعتصام دا شاتیبی او زمان دا شیخ اصول سننا او زیاونو پسائر دادا سی کتابو دا دی قائدی پا کتاب سی دی چوکو رہی حیران بشی ابو شامہ لیکی د پینځمې صدې د موالیکو امام دی لوی عالم دی و یو د بدعاتونه اثر کاته تراوی دي بعضی خلک وایي چې اثر کاته حدیث کې راځي نمنګ وایي ټیک ده پاکي درې کسان دي حمید الرازی عیسیٰ بن جاریہ نو دا دوغه په کې داسې دي چې تمام خلک وته چې دروغ جن دویم روایت ده چې هاي ستو پیش کوي په رمضان او غیر رمضان نبی اسلام ته نو زیات نه کوي نو رمضان کې او تراویش ته نو غیر رمضان کې شته او دا روایت تمام محدثین په باب د تهجدو کې راوړي د نبی اسلام اکثر عادت د تهجدو سو اثر کوي مطلب څه خبره ده او شلو رکاتو ویسه دلیل دی نمنګ وایو مصنف ابن ابي شيبا انور کتابونو کې ته ابن عباس روایت ته رضی الله تعالی وای په دې کې ابو شيبا راوي ضعیف دی نمنګ خو ضعیف دی کنه چې لرتا شوی چې ضعیف دی او دا قاعده ده د محدثینو چې د ضعیف روایت تایید قران او سنت او د اجماع نه کې خو صحیح دی کنه ولې دا ټول په درو باندې قران د غلط شي تایید کوي مثال از در تخیل مشکات کی حدیث تی چه دا خلوت خانو کی چه خلق ناس چی چیلی و باچی کنن دا دا یهود و باقی مانده اصل دی حدیث سنت پی اعتبار ضعیف دی لیکن صاحب دا مشکات سکی رحبانیتن نبت دعوها ما کتب دا آیات راوی من نکتا بانی خلق نده بوا ما او وی تویل وی البانی وی زویف دین ما البانی وی خدا برا سوچه قرآن وی چی دانده زویف بیاد بیاد غلی ناسو مای دوخم البانی وی البانی خسره ده خدا قرآن بیاد سوی دا ایسا دا پار راوڑه دا دا محدثین و قائده دیو او محمد ابن اسحاق چی فاتحه کی راجی ناغت کذاب وی قدری متزلی وی امام بخاری علی ابن المدینی نه علاوه نور تمام محدثین دا توصیق نکلی او قائده دا جر حصده چې جمهور محدثینو خپل هوته وایي خطا نظر دا غي نه نور روایتونو سره ثابت دي موږ انکار نه کوو ما ورته ویلم چې څنګه فاتحه تاسو جنازه کې وایي سنت وایي کنه جنګونه به کوو نو دغه بزر غاوی هم په دغه روایت کې راوشي نو ستا حرف دې څه کوي هر فجر دی عمل کې زمونږ د دینه کې ته یو سره د تعالی سنتیت ثابتي او زمونږ تراوی سنت ثابتي چې تمام صحابه په اتفاق سره کړی بعضو لپاره کې دا مشهور کړو چې عادت پکې نشته شمیر نشته تراوی خدای شي کوان اسی چې ته هم لګ شماره یې نشي شي لګل نه مونږ یو کم پکې شته کې نشته مقدار نشته دی او چې نبی علی السلام دریش په وسلول کړی نو څنګه یې کړو دغه شي کته کېدو ورکه دی الله بالله نو صحابو چې کړي نو بیدات ځکه نو چې اصل موجود خو جمع چې کوم د صحابو کړي ما نو چې بیدات ورته یې نه بیدات معنی یې سره لغوي معنی ده ډیر ښه اظهار دی چې دا مو کو په جماعت کې په جمع سره مو چې دا کړو ډیر ښه اظهار دی لکه بدی او سماواتی نو سبا وی الله بیداتی دی سمانا ده اظهار دی کنه ناش قرآن کی راجی حدیث کی راجی غرض پیدا دے ائمه اربع ټول د دې قائل دي کوم زیات هم وي په دې اتفاق دي مالک ولې اجماع خلاف کې یو پیرا دوه رسو د جرازي نه خلق شوی چې سکونه ما سیمه بیا خیر دي اکوړي نه دغه فتوا راځي یو شړی نه دلیل څه دی سکونه ماتې ده تمام فقها لیکي د سلام نه بعد دعا نشته مولا علی قاری لیکي برقات کې دعا نشته بیا دې نشته سلام وګرځو ځه خلاص شو نو دی بیا چې الله سبحانه وتعالى کې نو د امخ کې د جنازه کې دایي کندلې ورته کولې دغه دعا نو چې سلاس دریا د پرو شته نماز وې سکونه بعد ماتې دل بیا جاید دا قید پکې د سر نه نشته نو وی بدعات یو حقیقی دی بل اضافی لکه اعتصام کی علامہ شاطبی ذکر کری دی حقیقی چی دا با اصل بخیر القرون کی نہیں اضافی دا چی اصلی بی قرآن ویل اصل شتا دے کنا سورت روم یاد عنکبوت شتا دے کنا خطا چی دا کم تخصیص کے رضاننا ندغ بدات خیرات شتا کنشتا دے خوچی کم رضو پوری تخصیص کے ندا تخصیص دا بدات اضافی شو سور ملک ویل شتا کنشتا دے خدا د جمیش په برخاست کول دا بدعت اضافه شو مال حرف سورې سره داخل کړي کول بدعت ضلاله نو دا یې نقیض مسره دي موجب جزئیه باندې نه څه معنی باز دې بدعت نه څه نه حسنه دي داشته دي دا نقیض چې داشته دي کدا چې یو کینو په دې نقیض باندې قران او سنت ته دلیل نشته بیا خلاص مولانا عبدالغنی مجددی رحمه الله دا کابیری هند استاد اوی منا حدث فی امرنا دا ابن ماجه شرح وی که بیدات دیرم خیلی دیرم خیلی خدا و مقابله کی سنت اچتی گی یو بیدات وانی یو سنت اچتی بیا دی قوم تا ننصیب کی مثال دا زیده که غٹا شو او باسی او پر زنده بیا نلگی یو بیدات وانی دا پیغمبر یو سنت دزمکی نمچتی تو نلوی جرم دی ایس خیر دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مسلم روایت دی مردود دی خلاص خبرت دارنگ لوی مولود دی سیرت کو بیٹی دی سیرت النبی دی ولی وی پدول سن بار ربی اولول بان نبی علیہ السلام پیدا شو مکو شاریک حلن که ببار بانی وفات دی اتفاقی او پنو بانی پیدا دی ببار بانی روافیزو او نور خلقو خوشحالی کړی و نو تم خوشحالی کې چې پیغمبر مړ شو موږ اخلاص شو دا اوس موافقت دی دا مسلمانی نه وسړی چې نه پوهیږي کیږي داسې یو پیر عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د کوفې نه مکې ته تللو شاګردان ورپسې دي نو هغه ورته خوږو فإنه ذلة للتابع وفتنة المطلوب وما أنا من المتكلفين بدعاتو کی بوجی تکلیفی او سنت کی خیر دے وسانتی ہے یہ سیرو والا توسل اس مولا چی روانی لیڈر روانی سنگی طول مخیر سے نگڑی گی ہوگا نا او چی جلسی او چی ممبر توخی جی او دا تقریر نہ کہی گا نا حدیث کی بارو بنے وعید دے بددعائی کرے دے پیغمبر چلا سنوے ہوگا دی نچا تمہوے پیرانو کې شیطان نه نوتی نه وی مونږ باندې جذبه راځي دې مولیانو کې نه نوتی په منبر او چتی کې ولګي دا الله مبارک نبی علیہ السلام چې زیات تقریر کی کوشش کړي دا الله سوي چې دا ګوتې چې اشاره هم پرې کې دا عقیده به د توحید بیان د توحید دی او الله د پاره کوم بس نو وی مقرر سیم راغلې د تصدیق کې تاسو وو شیطان یې په مقرر صورت نه خلاف تصدیق وی مکه کی شیخ وی رحمه الله عبید الله شندی سرزو ما یې دا پلانې شاګرد دي بدعت دي او وی ما سره دا فکر و چې د لاړ شم خپل ملک قرآن څنګه بیان او چې کله زه راتلم نو عبید الله شندی ما ته وی چې مزه خپلې کو پسند دي پښتانه دا چې قوم دي چې بیا پرې دین شاه اسماعیل نه دی معاف کړی نو مزه مړ مړی شیخ راغی الله دې په رحمتونو لیږي دنیا د کفر او شرک نه رحمت الله قرباني او کې کورونو کې کلی کې علاقه کې کور ته دې خبر او کې فرلن د کور ردن راځي سلام دې نه دی چې وځه څه کور دې اشیا سورې ماشوم سنت دادی چې سلام دی چې راتلو کې خپل عادت وشي عادت ولې پکار نه کله خبرې بدل سره نو کوم ځان ته ځان کې ورکیږي دا چې سلامونه ورته کې چې څنګه وشي نو وای شیخ ویل چې زه اول توحید خایم او معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې نبی اسلام دی ګل خلق اول توحید ته راغله او قران هم ابتدا کې سي اقرا بسم ربک الذی توحید وسره قولوا القران انا اتلو القران قران ولله الله اکبر ګور ابتدا کې زمکا مخ کې ذکر کړه او تخریب د اسمان اول ذکر کړي دا ولي ابن عقیل د ابن الجوزی استاد دی کتاب الفنون دا کتاب دی 1500 جلد کې مالک المسلک عالم هغه وی تعمیر د لاندې نه کیږي او وخالي او تخریب د پاسه نه کیږي نظر قرآنی نو ته تعمیر وکړه لاندې قرآن اول مکو تعمیر وکړه چمل کا باد شي په قرآن او سنت او د دې عبادت تمام اجزا او آداب دا بیا کنا بده بیا کنا ساين کیشته دي او په دې باندې شیخ ابو عبد الله انصاری رحم الله کتاب لیکل منازل السائرین خ کتاب دي او د هرات نه درېزل شړل شو چې دا چې شړې دي چې الله رلا سوفي شوی دي هغه چې د الله شان سره لایق یا د صفات د الله الله رسول شوی دا نه چې موږ د کلاسونه تفسیر لیکل دي د یو سل و تفاسیر و خلاصه را نشور دي بل کتاب زم الکلام د علمی کلام بد دی درې لاک احادیث و تیار درې سو ای استادان او تش په حدیثو کې 100,000 مریدان دون لوی سره او د دې شرح کړی د ابن القیم نور علماء هم کړی د مخشره ابن القیم کړی د په مدارج السالکین او شیخ انصاری په دې کې د عبادت تشریح کوي زمون شیخ بجمالن ویل زی بجمالن ویل او تاسو ته ماخص کړم مدارج السالکین وګت دې په کتو باندې مشکلات دي دا عفیف الدین شرح کړی د منازل السائری سړی په خپل په دواري کلام شته دي دا خو وضاحت کړی مدارج السالکین درې جلد کړي محقق او دا یو جلد کړي او ګورئ شپږ سوا دو درشم صفحه اجمالاً چکم خیرست و پاکی جمع کړي عبادت کی دا عذاب او دا صفاتی ناو کامل عبادت دی او ګورئ الیفزت ویخوالی موسکی پتن لگی جمع سور پیدا کری او کل آل تا پتی که دی نظری کرا پندا سا زمان موزن تول دا رسوی یقین و حدیث کم دارا دی مونس کې برتدا چې کارونه یاد شي شهره د بغیر د مون نه نه یاد دي ترې چې قلم او کافي چې مونس کې سیدا مې لیکلې دا چې شیطان روانه کوي بل التوبه الله ترا ګرځیدل المحاسبه د نفس سره حساب کول الانابت الله ترا ګرځیدل تفکر سوچ کول الله په حکمت وکي تذکر یادگیرنه د الله ذریعہ وسنه احتساب لکواله لکواله واتسمو بحبل الله جميعا الفرار تیختا د ګران ار ریاضت کوشش لکه بزرگان چې السبع کلک اور ایدل کلک ہوگی خوزن الحزن خوف اشفاق الخشوع الاخباعت دربیدل دزر زہد بے پروائی اشفاق میری تر الورع زان ساتل تبتل اللہ تا زان یوازی کول رجا امید رغبت شوق رعایت خیال ساتل مراقبه حرمت اخلاص تهذیب استقامت توکل علی الله تفویض ان الله ته سپارل پس هر څه پرې دې موږ کوم بیا هر څه پرې موږ وایو الکه زو زمو کار دې الکه پرې دې موږ دې نو تاسو په تاسو سره سوره دې زو خپل قرار موږ کوم بیا وګورو استقامت اعتماد کلک په الله باندې تسلیم منل صبر رضا سکر د خپل نشه چې دا شی مستغرقې د کې دا شی عبادت کې حیا صدق رښتیا به ایثار همدردی بهترین الخلق بهترین اخلاق تواضع عاجزی الفتوت لکواله انبساط پراستیا الله تعالی سینا پراخه یا الله ستا در کې ورای خاص اعظم اراده ادب یقین او بیا دا ځان ته لیکې نو تفصیل نه بیا وایي دا خپل ځو فهرس کې راځه بیا په دې باندې منازل السائرین ذکر کړی دي آداب او قانې او قانې ټول تفصیل کړي زمونږه کابل چې کوم ذکر ان شاء الله بیا بازار آسام تفصیلم کو دیو جن حدیث کے راجی قیل و قال کثرت السوال ازاعت المال دی رزان بچک یعنی پریشانی نزان بچک مون سولاری پریشان نشی تول وخلقات اللہ تراجی فابدیت راجی لیکن سورت المریم دری نوی جی کافی اوصل لسن کی اتر رحگار عبدہ عاجزیو کا اللہ تا عباداتو کی خیاست چلی گی او ګور سړې جو خان دي او د سوي ناتي کنه اخ کا باندې او کا دالي کې انا خدا مسلک فزه یک باندې نه ماتي فزه یک باندې نه ماتي خالی مز ماتي او تبسم باندې مسکه کې دوه باندې سم نه ماتي قیاس خدا تقاضا کوي اوس منګل تنا شو مخندل بګاز 14 ماتي ها چدر تنم آتی گنا آقابانی انگو اقیاس پی عبادتو کی چلی گنا حدیث کرالی نبی علیہ السلام صحابہ موز کو یو اڑون سڑے را گئی مخی دکندہ ہو او گرزی دون آ تکلیف صحابو مخی دولی دون بے اختیار خندارا نبی علیہ السلام اکتو علاق شہو دسو مکی دوبارہ من رو گئی وصلہ صرف وقل نخلاف قیاس نو چلی گی اللہ اکبر دې ملکی مصیبت ته شوې ده الله دې داغي مصیبت وو سمداغي نصیر اغلی دي وفا مونږ دې ځان مصیبت جوړ کړو وو سمال نصیر اغلی دي کای محرامي او نصیر شه دې هغه حرامي نه حرامي نو ګورې سو وختونه دې نوافل استواء طلوع غروب بعد الفجر او بعد العصر دا پنځه اتفاقی مز مکروه دي او شپږم وخت رسو د اذان د مغرب نه مانځه پوری دغه اعتراض احناف او سګور ادا پنځه وختونه یو شرط کو دا درې د مشرکین خلاف خالق يهود او مشرکین سړي عبادت کوي صابين نتا شي تر شیطان عبادت کوي نتا شي خلاف امریکا کې جامې جوړې شې دلته ولنا اول وته تیاری څنګه جامې حلم کې فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېدله نو وصیت یې وکړ چې کله ما وړې نو کټ د پاسه په ما باندې صادر واچې او زنانو په دیواز سره باندې جنازه باندې صادر اچي هغه دغه یې مونږ جوړ کړی داسې دا ولي چې زما بدن د مر نورستوم چې ته پردیش لري ونی چې دونه دیو دونه الله اکبر سونه لوي شان اوس پرلا نه سکی په فاو خلکو جوړې ورته ننځه کې وای ویل کنه اته وکړل کې جامې واچولې اوس به کار کوي دا خلل نه دی دا ننځه کې دی ودی لفخرون فی حلن کی بزازیہ لکی قاضی خان لکی مبسوط لکی دی امام سرخسی او حدیث داغی تائید کی کاسیاتن عاریات نبی علیہ السلام ویدو قسم خلق براجی معنی دلی دیو بتون غٹی غٹی کو تکی خلق بوی نا پولی درمونگو او دویم اغا زرانا چی را سرون بیدا چی برکڑی او دا پوخ دا پوخ مونده کی لارشی بازارون تو گو ری بربنده بی جامعه بی خو بربنده بی دا زنانا جامعه خاون ده نکور که بی نم جامعه پشته ده گن چی دا خاون دا زینه بود نم بربنده نشو دارن لجامعه فقه آجی کرکی تنگی بدن اخکاری دا دی حکم دا بربنده اسوار رضی اللہ تعالی عنہ صادر نرے و نبی علیہ السلام تلری کو زورا نور کئی اسوار تو خلا باشو بھائی سمان عادت والی چگٹا جو بیا با نوز دا سی نرے لیباس چه قجیر روانی خیٹے مکاری شڑے بوچی دا کو سازہ ہو رہے بار سے اخکاری و دیبانی فخر دے شیطان دونا حرامی دے خلقی بربڑ اللہ اکبر صحابو بیعت کړو په دی باندې او قران دی واره د خلق بیعت وکړه پیر تلاش ورن کی نور بیعت وکړه شرعی حکیم ابن حزام هم بیعت کړو بیعتونه مختلف شیو زنا باندې کو قتل ورکو بشی باندې بدیم شیو jihad میدان نه باندې توستو بدیم شیو حکیم ابن حزام بیعت پدی کړو چې لا اصل احدا بعدک ستان ورسو بچا تلاسو نمیشه نبی علیہ السلام تیویل بیائیویل آروی زباید اللہ درکم وکا اللہ ندی گفتی وی آغا پا دی بیعاتو ابو بکر دو راغ مالی ورکولو ما حضرت سر اللہ سکڑے بیعات وی کلی نالم وبر نالم دا شکلک ایمان داری نوچی جنگ کی باولا گیدل نویل بی با محمد نو خلق دا حدیث غلط تعبیر کی دا دی شجوال محمد تجایز دا شنی دا ندے لگا مندوب دے کنا دے نمونگو ایتا سی پدیسو کوئی گئی دا خو فن دا حدیث دے مطلب دا دا تسلی دا پارا بیویل چی من تم تکلیف رسیدو او تا تم تکلیف رسیدو خلقو دیر کڑو لی خو منگ ایم کڑو لی ناسی نگی ناس مطلب دا حدیث دا بدیتنا بل سیدو اما سوال کیا مشهور شعر دی ونحنو تاسی منگا یروی او دا مسیح بندیانو تاسی منگ یروی ونحنو عباد من خلق المسیحا منگ بندیان در ذاتیو چی مسیح پیدا کرده منگ یریگو ندشار صحابو بچی خبر اکڑا وی سوک دشی مادم ددگا دلبار نمات آرام راکی چی دوست قبیلا ورد چار چاپی را گردی صحابی جریر باشی زه تیار یم څوک بنن څوکیداری وکی هغه پاسی وای زه بیا نور صحابه بغلی ولی هغه چې دې بیا خپکیږي ورته چې پاسی هم د ځنه پاسی درې اوسمن څنګه کو لږ دور اسپاس زه یو به ګلای نه نو خو به څه پچی زبګ مثال سره الله دې معافی وکي امام رازی رحم الله کله رای یو عربی راغله نو خلق په کڼای پرسو لري اجمیه په غری نه تو په وګړي تکړه دي ګره ما چې بلاس او تنه زی کو نه له هوا ته نه وته هغه وای ایوه الناس ببلت الرای هل وجدتم بمثل هذا الشيء او درای خلق خدا شي مجدد لیدل نو بیداد غټي مفتری غټي خوچی لاس دا کی سو مګینه ایمان ټکی وګی اسی بوتل شای او بیداد سړی تبا کوي ذلیل کوي الله دې دې راځو نو موږ ساتي خدابانه توې چې سر او راز کتب الهیو چې انبيان په دې را لګلي دا غي عبادت دي یا تراوذ وایا تسای په دوره خبره ده چې عبادت او تعظیم کې فرق څه دی صرف په نیت سره کاجزي کې په دې عقیده چې دې به ما سره سو کې تاون اکری فظاہری اسبابو نو دا تعظیم فظاہری اسباب دا تعظیم دیر سڑی عزت کو خو سر به نه ټیټې لاس به داسې نږدې چې داسې ورته ښکته شي. دا حرام دي، ناروا دي، انحنام حرام ده. لاس به ورکې او که میلمه نو غوی بله ورکه. شر دا دی چې فتنه نه وي، خطره د فتنې نه وي. نو دا تعظیم دی. او که عاجزي کې په دې عقیده چې دې ما سره تعاون کوي بغیر د اسبابونو، نو دا عبادت دی. او په دې مضمون دی یا کنه عبدو باندې وایا کنه استای الله کتابونه را لېګلې دي، انبیاء را لېګلې دي، نیکان صالحینو دې حدا پورې دې بیان کړي. لکه حدیث ما ویلو یو سل سلور کتابونه داغوی علوم په سلور کتابونه تورات انجیل زبور کی الله یې کړی، او داغه په قران کې او د قران په حوامیم سبب او د حوامیم سبب خلاصه د فعبد الله مخلصین له الدین ایا کنا عبد و ایا کنا استای. د مخلوق د پیدایش سرم دا دې چې دی او پیجن چې الله دې لپاره پیدا کړو. ما خلق الجن والانس الا ليعبدوا. دارن لسوره زمر کې اتلسم آیات 15 پیتم کې ذکر کړي. لقمان دی اتلسم کې ذکر کړي عبادت او صرف الله لا ولا تشرک بالله شرک نه کی ان شرک لظلم عظیم. عبادت یو جز مخلوق لپاره نه کی. نظر عبادت ته، خیرات عبادت ته، کو عبادت یو چې وقف ول مقرری مقدار کم کیس پکم طریقہ چې پیغمبر څنګه خوذلی. لکه حدیث د بخاری کې راځي صحابي ته دعا کوي هغه وی الله مانتو به رسول یې کړ سیدی کنا رسول سیدی کنا نبی رسول الله ویلا ما دا دعا نه ده خوذلی اللهم آمنتو به نبی نبی لفظ اسکار تو کی تیری خلاص هغه دې ځان نړمی مخ کې ورستو الصلوۃ والسلام علیک یا رسول الله. و سوا کال بعد په مصر کې د شیعه بادشاہ په حکم باندې ایجاد شوه چې تمام پاکستان کې حیران شي سړی. او مولود ابو الخطاب دا کتاب ان شاء الله زو په خپل ځای کې پیش کوم دا بنیاد هغه کړ. دارنګلا ابو لهب اول کړو پر حوین ځای آزاد کړو نبی علیہ السلام جی پیدا شو موجد سوک دے ابو لہب دا ابو لہب زوی او سب پچھ روان او بیا عرص تو انو سیر آگئی بادشاہ بولا مال ورکولن آگا کتاب ولی کلو. امام زہبی وی شریر ناکار شڑے ہو ناکار شڑی ملا دا کن دلتا ناکار شڑی کئی الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات. پلیت طریقې د پلیت خلکو کار دی او پلیت خلک پیدا دي د فار د پلیت طریقو. اتو ایبات لیت تو ایبین وتو ایبات پاکه طریقې د پاکو خلکو کار دی پاک خلک پیدا دي د فار د پاکو طریقو. صحابه فویدل پدې باندې یو پیرا داسیو شو د بدر خیریان په باره کې نبی اسلام مشوره کوله چې څه شروع کړو. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ توئی توایا سرایلی دا اوئی حضرت د قوم خلق دے فدیه ته نواله پیسې ته نواله موږ په ځان لخل تیارې وو او دا پریک دی الله به ایمان نصیب کړي. سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ توئی تسوی ولدا الله خلق دشمنان دي د پیغمبر خلاف دي هر یو کس ته د خپل قام سړی ورکړي چې برابرۍ دا دنیا ته نه وزدارې. او فیصله د عمر الله ته ډېره خوښه وه. ډېر شیاطونه د هغه د رایې تایید دپاره الله رالېږلي. نبی علیه السلام وایي ابوبکر ستا مثال د عیسی او د ابراهیم دی. الله ستا خوښه ده که مات کې او کازاد الله ته په دې قادر. او عمر ستا مثال د نوح او د موسی دی. موسیٰ علیہ السلام وی اللہ زو لک لک کی خیز دنگی کی دوی حرامیان دی. نوح علیہ السلام وی اللہ کوری پرینک دیزی دیر خبر کرے نویستا مثال دو عمر دی. عمر چی کل راغی نو آغا ما شبی آغا وینزا کٹ لاندی ننو تا نبی علیہ السلام قسم په دې چې دا خطاب زوی په کم کوسه د مکی راځي شیطان تخته اوس الله فاق دغه مصداق داسې خلک پیدا کړي په کوم طرف زی واسي پټکی او خوځي وې ځان ساتي الله اکبر بس